podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczącą Sejmowej Komisji do Spraw Aborcji. Z powodu możliwego ataku Iranu na Izrael w podwyższonej gotowości są Stany Zjednoczone. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Poparło ją 244 posłów, przeciw było 199. Zmienia ona sposób wyboru 15 sędziów członków KRS. Dotychczas była to kompetencja Sejmu. Od teraz sędziów KRS będą wybierać wszyscy sędziowie w wyborach bezpośrednich i tajnych. Projekt opiera się na orzeczeniach Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powiedział Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Przywraca niezależną Krajową Radę Sądownictwa. Sędziowska część wybierana będzie przez sędziów. Nigdy więcej nie będzie wybierana przez polityków. Prawo do kandydowania do KRS nie będzie przysługiwało sędziom, którzy zostali do niej powołani po zmianie przepisów w 2017 roku. Zdaniem Jacka Ozdoby z Prawa i Sprawiedliwości projekt wprowadzi chaos w wymiarze sprawiedliwości i doprowadzi do jego upolitycznienia. Dąży się do tego, aby wykluczyć gigantyczne grono sędziów tylko dlatego, że byli wybrani za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, a za prezydentury na przykład Kwaśniewskiego reszta ma być legalna. Absurd i chaos oraz oczywiście anarchia prawna. Projekt trafi teraz do Senatu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda została przewodniczącą Komisji do Spraw Aborcji. W prezydium nie ma nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie zgłosiło żadnej kandydatury. Na pierwszym posiedzeniu komisji posłowie wybrali jej szefostwo. Wyniki głosowania przedstawiła wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Stwierdzam, że przewodniczącą komisji została wybrana pani posłanka Dorota Łoboda przy 15 głosach za, 0 głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się. 4 wiceprzewodniczącymi komisji również są kobiety, nie ma wśród nich przedstawicielki PiS. Posłanka Marlena Maląg mówi, że i tak miałaby ograniczony wpływ na działania prezydium. Decyzje są podejmowane oczywiście większością głosów, a więc ten nasz głos tym prezydium tak by się nie liczył. Dlatego podjęłyśmy taką decyzję, że nie wchodzimy do prezydium, ale pracujemy w komisji nadzwyczajnej. Sejm skierował wszystkie 4 projekty zmieniające przepisy o przerywaniu ciąży do prac w Komisji Nadzwyczajnej. Z powodu możliwego ataku Iranu na Izrael w podwyższonej gotowości są Stany Zjednoczone. Atak ten ma być odwetem za izraelskie uderzenie w irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii, w której zginęło 3 generałów. Teheran w przeszłości oskarżał Izrael o ataki, powiedziała w Trójce wiceambasador Izraela w Polsce Shani Tayar. Nie pierwszy raz reżim w Iranie w ten sposób buduje narrację. To już działo się wiele razy. Miało miejsce także po ataku 7 października. Teraz skupiamy się na tym, aby nasze służby działały. Nasze służby bezpieczeństwa przypatrują się tej sprawie od ataku 7 października, jak i przypatrywały się jej wcześniej. Atak Iranu na Izrael zwiększyłby ryzyko rozszerzenia konfliktu militarnego na Bliskim Wschodzie. W ramach 6. odsłony akcji Sadzimy leśnicy przygotowali 1 000 000 drzewek dla tych, którzy chcą je zasadzić we własnym ogrodzie czy na działce. Są dęby, buki, lipy, a nawet dzikie grusze. Drzewka pochodzą ze szkółki kontenerowej, czyli są wyhodowane w specjalnych pojemnikach, mówi Maciej Połowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na Pradze Południe. Wychodzą z tego pojemnika z bryłką substratu i to jest taki, można powiedzieć, pakiet startowy dla tego drzewka, który ułatwia mu przyjęcie się w nowym miejscu i sprawia, że ono łatwo się tam zaaklimatyzuje i będzie dobrze rosło. Musimy pamiętać, że wszystkie drzewka, niezależnie czy z otwartym, czy z zakrytym systemem korzeniowym, żeby się przyjęły, muszą trafić do gruntu możliwie szybko i musimy pilnować i dbać o to, żeby te korzenie nie zostały wysuszone, bo jeśli one przeschną, no to udatność będzie dużo mniejsza. Leśnicy podpowiadają, w jaki sposób wybrać i zasadzić drzewka. Można się po nie zgłaszać do nadleśnictw w całym kraju. Z Pragi Południe przenosimy się jeszcze bardziej na południe, do czeskiej Pragi, gdzie rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Agnieszki Holland. Obraz zatytułowany Franc jest inspirowany biografią Franca Kafki. Film ma przedstawiać życie pisarza jako mozaikę. Według Agnieszki Holland samo zestawienie biografii i twórczości Franca Kafki nie pozwala zrozumieć tej postaci. Reżyserka chce poszukiwać Kafki w mieszance faktów, domysłów i wyobrażeń, w jego listach i snach. Współautorem scenariusza jest Marek Epstein, który pracował ostatnio z polską reżyserką przy Nagradzanym Szarlatanie. W rolę Franca Kafki wciela się niemiecki aktor Idan Weiss, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. Przyjaciółkę Kafki, tłumaczkę i dziennikarkę Milenę Jesenską

Billy Morrison, Ozzy Osbourne i Steve Stevens. 22,7 trójek, lista przebojów i ja. Lista trójki dla nas to historia. Wieczory, kiedy ona się odbywała, słuchaliśmy w grupach, czekaliśmy z uczestnieniem na dziesiątkę, bo dziesiątka była w całości i wówczas nagrywaliśmy, żeby mieć nagrania. To był jedyny radio, gdzie można było zdobyć w całości utwory, które później słuchaliśmy na dyskotekach, na prywatkach, wtedy jeszcze dla nas trójka jest taką historią. Nie utkwił zespół Papa Dance, Pocztówka z wakacji, Depeche Mode oczywiście, Enjoy the Silent, Lady Punk. Wystarczyło, że kawałek w początku się usłyszał i wiadomo, co to było. No proszę bardzo, Depeche Mode 20 lat temu, 40 lat temu i dziś na liście przebojów trójki. A my pierwszą dwudziestkę nadajemy właściwie w całości. Kolejna piosenka, miejsce 19, Kings of Leon, Split Screen. Like a puzzle. Druga z trzech nowości, miejsce 19 na liście, Kings of Leon i Split Screen. Trzecia nowość, miejsce 18, Dimon Nosowska, Chodziliśmy nocami. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Miejsce 18, Dimon Nosowska, Chodziliśmy nocami. A na pozycji 17, Micro Music, Bela Komoszyńska, Bowska i Marcelina. Patrząc jak znikasz, gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. jestem dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Miejsce 17 na liście przebojów trójki Micro Musica wraz z zespołem Bela Komoszyńska, Bowska i Marcelina. 22 i 7 trójek, trójka, lista trójki i ja. Bardzo dobrze pamiętam trójkę. Spotykałyśmy się z koleżankami w piątki, słuchałyśmy listy do samego końca i bardzo, bardzo dobrze wspominam ten czas. Koniec podstawówki, szkoły średniej. Myślę, że wiele, wiele osób ma takie fantastyczne wspomnienia z listą. A przy okazji, jeżeli można by było pozdrowić Beatę, Różę i Agnieszkę z Winiarek. Jeżeli słuchają, to wszystkiego dobrego dla nich. Pozdrawiamy również gorąco i przechodzimy do miejsca 16. Mark Knopfler, Ahead of the Game. Nowhere, which is a we've been, left a dream behind there somewhere. You got to have a dream. W trójki miejsce 16, Ahead of the Game i Mark Knopfler. 22 i 7 trójek. Całą historią trójki też jest pan Tomasz Żonda, taki jest skromny. 25 lat temu prosiłem go w muzycznej poczcie UKF-u, żeby puścił Rydwanę Ognia i puścił i całych szanów tego słuchał. Pozdrawiamy również dziś całych szanów i dla Chrzanowa Łukasz Drapała, Nie będziesz sama. To miejsce 15. Łukasz Drapała, Nie będziesz sama, to miejsce numer... Patrz, zgubiłem się na szliście. 15 miejsce. Przed chwileczką pani dzwoniła, że się bawiła w piątki 30 przebojów, a to jednak były soboty. W latach 80. i 90. to były soboty. Pozdrawiam serdecznie. W rzeczy samej sprawdziłem, 28 kwietnia 1984 roku to była sobota. Kolejna propozycja, właściwie kolejna piosenka na liście. Miejsce 14, Bios i Krótko o przyjaźni. Powiedziane zdanie, a ty mówisz wtedy, że nic już się nie stanie. Kodujesz w głowie mej zapomniane żale, agitujesz tym, co masz. Ślepe zaufanie, miało to sensu chyba brak. A może tak naprawdę cię nie poznał jeszcze nikt. Tak fenomenalnie. Słowa to twój tajny szyb, to mocno absurdalne, jaki powstał z tego syf. Szukam czegoś, co mi da w tej sytuacji zysk. Powoli łapię oddech, powoli chcę o wszystkim już zapomnieć. Krótko o przyjaźni, to miejsce 14 na liście przebojów trójki, a na 13 40 lat temu było na liście i teraz jest na liście zespół Classics Nouveau, Battle Cry.

Panoptykami Peter Gabriel, to miejsce 11 na liście przebojów trójki. Nasz telefon dzwoni 22 i 7 trójek. No to jeżeli tak sobie dzisiaj wspominamy dawne czasy listy przebojów programu trzeciego, to ja nietypowo, bo ja mam pytania do pana redaktora Tomasza Rządy. A czy on pamięta swoje pierwsze notowanie listy przebojów, które prowadził? A jeżeli nie pamięta, to odpowiedź to było notowanie 878 z 27 listopada 98 roku. To tyle. Świetnie pamiętam. Piotr Kaczkowski był dyrektorem, ja ledwie mówiłem, miałem guzki na strunach głosowych i mówiłem tak: a teraz na pierwszym miejscu Republika i Mamona. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla Mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym. Nic bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty, dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha. Nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa. Mamona i grupa Republika w Trójcy. Jeszcze chwila wspomnień przed nami. Przed tygodniem słuchaliśmy pierwszej trójki z 84 roku z notowania 105-106, ale na miejscu czwartym dziś przypomnimy, co się działo, czyli Eurythmics, No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. Cold steam.